Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Lokman suresinin 21. ayet-i kerimesindeyiz. Son dersimizde Hazreti Lokman aleyhisselamın oğluna vasiyetlerini, tavsiyelerini, nasihatlerini dinlemiştik. Allah Teala Hazreti Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatlerinden sonra bütün insanlığa, beşeriyete konuşuyor, hitap ediyor. Şirkten korunmaya, uzak durmaya davet ediyor. Peki önceki ayetlerle okuyacağımız bu 21. ayet arasında nasıl bir münasebet var? Hatırlarsanız 11. ayet-i kerimede هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ İşte bu Allah Teala'nın yarattıkları. هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِي Yani ondan başkası ne yarattı? Göster bakalım. Gösterebilir misiniz? Ne varsa mahlukat adına hepsinin tek bir yaratıcısı vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi burada şirke işaret etmiş. Sonraki ayet ise وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ Hazreti Lokman Aleyhisselam'a verilen hikmeti anlatmış. Bir sonraki ayette ise اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Oğluna davasını, derdini anlatırken önce tevhidi anlatmış. Şirkten uzak durmayı ona telkin etmişti. Peki o zaman sayfa şirk tevhid mücadelesiyle başlıyor. Başta büyük şirk var. Aşağıda ise وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Burada ise kibir yani küçük şirkten yine Lokman Aleyhisselam oğlum uzak durmaya davet etti. Ardından yine şirkle alakalı bir mevzu ama bu defa muhatap bütün bir beşeriyet, bütün bir insanlık. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً أَلَمْ تَرَوْا Görmediniz mi? أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ O Allah Azze ve Celle yerde ve göklerde neler varsa hepsini sizin emrinize, hizmetinize amade kıldı. Her şey bizim için. Hepsini bizim için yarattı. Bakıp da anlamıyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Yani musahhar kıldı, hizmetine verdi. Denizden sen, balıktan sen, karadan sen, havadan sen, her şeyden sen istifade ediyorsun. İnsan yani. Bakırdan, demirden, bütün bunlardan sen istifade ediyorsun. Yerin altı maden deposu gibi onları çıkarıyorsun. İnsan olarak sen bütün bunlardan istifade ediyorsun. O halde alemde senden daha güçlü varlıklar var. Aslanlar, kaplanlar, filler var. Fakat onlara değil de Allah Teala yer ve gökte olan her şeyi insanın emrine verdi. Ona musahhar kıldı. Nasıl olur kardeşlerim bu? Aslan bizden daha güçlü. Kaplanlar daha güçlü. Ama onların emrine değil de bizim emrimize veriyor. Neden bizim emrimize? Çünkü bizim aklımız var. Yani 10 bin yıl önceki aslan yine aynı aslan. Ama 10 bin yıl önce insanın yaşam koşullarıyla bugünkü insan arasında çok fark var. Aslan o gün de ininde yaşıyordu, bugün de. Ama insan mağaradan işte böyle daha basit ev koşullarından bugün nerelere geldi? Niçin insan geldi de aslan gelemedi, kaplan gelemedi? Çünkü Rabbim buyurmuştu ki أَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Yer ve gökte ne varsa bütün bunlar insanın emrine amade kılınmıştır. Peki insan onlardan nasıl istifade ediyor? Aklıyla istifade ediyor. Akıl olmasa petrol çıkarabilir. Akıl olmasa kumaşı bulabilir. Akıl olmasa yollar, köprüleri insan yapabilir miydi? Siz dağdan dağa köprüler kuran aslanlar, kaplanlar, filler gördünüz mü? Kim yapar bunları? İnsanlar yapar. Peki insan bunu neyle yapar? Akılla yapar. O halde akıl mıdır burada takdire şayan olan, takdir edilmesi gereken, yoksa وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem, insanı diğer bütün yaratıklar içerisinde aklıyla öne çıkaran, aklıyla ona onur ve şeref veren Allah Azze ve Celle mi? Ateizma açısından baktığınız zaman onlar aklı takdis edecekler. Eğer insanlar diğer varlıklarla beraber düşündüğünüzde daha zayıflar, daha güçsüzler, kendi gücümüzle aklımıza sahip olabiliyorsak aslanlar bizden daha önce akıllı varlık olurlar. Filler olmaları gerekirdi. Daha güçlü, yani bir yerde akıl vardı, biz gidip aldıysak filler evleviyetle alır. Aslanlar alırdı ama onlar değil. Maymunlar durduğu yerde, hayvanlar olduğu yerde duruyor. İnsan farklı bir yerde. O halde ezelde bir güç sana akıl verdi. O akılla alemde neler varsa onlar senin hizmetine ram oluyor. Ay, güneş, bütün bunlardan önce sen istifade ediyorsun. Evet, topraktan hayvanlar da istifade ediyor. Ama suyu alıyorsun, içiyorsun. Temizlikte kullanıyorsun. Enerjiye dönüştürüyorsun. Baraj yapıyorsun. O çeşitliliğe baktığın zaman kim bunlardan istifade ediyor? Daha ziyade insan. Neyle oluyor bu? Akılla. Aklı veren kim? Allah Azze ve Celle. Eğer güçle alınsaydı bizden daha güçlü olan hayvanlar var. Onlar alırlardı. Ama onlar alamadılar. Demek ki güçle alınmıyormuş. Kadiri mutlak olan Allah Teala onu veriyormuş kardeşlerim. Elem tarav ennallaha sakhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard. Şu aleme bir baksanız göreceksiniz. Nasıl Allah Teala bu teshir kanununu insan için işletiyor. Küçücük bir akrep insanın emrine musahhar değil. Allah Teala ona o kanunu vermedi. 1000 tane adam bir akrepten kaçar. 10 tane adam bir kurdu gördüğü zaman bir kapalı mekana geçer. Kurttan korkar. Ama bir tane çocuk 1000 tane deveyi güder. Kurdun kaç katı? Deve. 1000 tanesini güder. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak takdir buyurmuş. İnsan devenin sütünden, etinden istifade edecek. Onun için onu emrine amade kıldı. Baş eğiyor sana. Yılan eti helal değil. Gördüğün zaman korkuyorsun ya da tiksiniyorsun. Öküz vesaire hayvanlar. Onlar emrine amade. Yılan öyle değil. Ya da başka daha küçük hayvanlar düşünün. İnsan onlardan çekiniyor. Ama daha büyüğü 100 tanesini, 1000 tanesini küçük bir çocuk çobanlık yapıyor, alıyor, götürüyor. Niçin böyle? Bakmaz mısın aleme? Bütün bunları Allah Teala senin hizmetine verdi. Elem tera ennallaha sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard. Peki niçin verdi? Hani bir tane talebeniz var. Özel alaka gösteriyorsunuz. Ders okutuyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Her vakit varsa onunla ayrı bir ders yapıyorsunuz. Niçin yapıyorsunuz? Ya bu adam belki gazali olur diye. Belki razı olur diye ona dair bir umudunuz var. Böyle bir öğrenciyi tespit edince ona ayrı bir alaka hocada görürsünüz. Yani Cüveyni'nin İmam Gazali'ye rahmetullahi aleyhima ayrı bir alakası vardı. Neden? Ondaki o zekayı görmüş, kabiliyeti görmüş. İslam'ı kuşatan ideologyaları kalemiyle, kelamıyla bu allame nasıl yarayacak? O istidadı fark edince Gazali'ye rahmetullahi aleyh ayrı bir zaman ayırıyor. Bütün o talebi içerisinde, bütün yoğunluk arasında Gazali farklı yerde duruyor. Ondan bir beklentisi var. Allah Teala'nın da insandan bir beklentisi var. Yılana, çıyana, aslana, kaplana değil de dünyada neler varsa nimet olarak insanın emrine amade kıldı. Ne bekliyor insandan? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanı, cinni sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Ona haber veriyor. Böyle yarattım diyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفَ Onu yeryüzüne halife olarak gönderdi. Allah Teala adına insan yeryüzünde hükmedecek. Ona böyle bir vazife verdi. Yani bir beklentisi var. Senden beklentisi var. Onun için sana aklı verdi. Evet, sen yollar, sen köprüler, sen hanlar, hanumanlar yap. Ama o aklı sana veren, bütün bunların ötesinde senden namaz bekliyor, secde bekliyor, oruç bekliyor, iffetli, hayalı bir hayat bekliyor. Bu noktada sen kul olarak o adımları attın mı? Niçin farklı kılmıştı seni Allah Azze ve Celle öküzden, inekten, sair hayvanlardan? Onlar aslanlar, kaplanlar daha güçlüydüler. Ama dünya onların emrine amade değil, senin emrine rağmen. Güneş her sabah doğar, bir soba gibi ısıtıverir dünyayı, ısıtıverir evini. Bütün bunları özelde Allah Teala biz kulları insanlar için takdir etti. Diğerleri istifade edecek ama merkezde sen varsın. Alemde ne varsa hepsini senin için yarattı. Seni de kendine kulluk için o noktada adımlarımızı atıyor muyuz? Bir talebe kabiliyetli, hoca ona ayrı zaman ayırıyor, alakadar oluyor. Gece yarılarında onun suallerine cevap veriyor. Sonra bu çocuk ihanet ederse, o hocaya yanlış yaparsa o hali düşünün. Ya Allah Azze ve Celle bu kadar nimeti bize verir, eli, gözü, ayağı ihanet edersek sonu ne kadar acı olur kardeşlerim. Ve esbaga aleykum ni'mehu zahireten ve batine. Ve esbaga aleykum. Tam olarak size o Allah Azze ve Celle nimetlerini verdi. Ve esbaga aleykum ni'mehu. Nimet kelimesinin çoğulu ni'am, zahireten ve batine. Bir zahir olan nimetler var, bir de batın olanlar var. Yani gizli olanlar, açık olanlar, görmedikleriniz, gördükleriniz var. Yani tam olarak veriyor. Hiçbir şeyi eksik, kusur bırakmıyor. Allah Teala pamuğu yarattı, alıyor insan, iplik haline getiriyor. Eğer pamuk olmasa, yün olmasa nereden kumaşlar olacaktı? Nasıl elbise giyecektik? Eğer çimentolar, demirler vesaire onların ham maddeleri olmasaydı o zaman bu binaları insanlar nasıl yaparlardı? Yani o yerin altını madenlerle doldurmasaydı insanlar bu cihazları nasıl icat edeceklerdi? Hiçbir şeyi alemde Rabbimiz eksik bırakmadı. Tam verdi kardeşlerim. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Eskiden Osmanlı konaklarında fukarayı evleri alırlar. Ramazan'da 30 gün onlarla beraber zenginler, imkanlar olanlar iftar ederlerdi. İftarı yaparlar, sofrada çorbalar, şerbetler, etli yemekler, her şey olur. Sonra kalkar giderken onlara bir de altın verirler, para verirler, kuruş verirler evin, hanenin durumuna göre. Buna da diş kirası derlermiş. Bir gün bir bektaşi ile derviş de gelmiş. Giderken hane sahibi onlara soruyor bektaşiye. Sigara alır mısın diyor. Alırım diyor. Peki nargile alır mısın? Alırım diyor. Şunu alır mısın? Onu da alırım diyor. Hepsine eyvallah diyor. Sigara eyvallah. Nargile eyvallah. Dönüyor dervişe. Sen sigara alır mısın? Estağfurullah diyor. Peki nargile? Estağfurullah. Falan estağfurullah. Birine böyle kuruş veriyor. O her şeyi alırım diyene altın veriyor. Gönderiyor onları. Giderken derviş diyor ki bektaşiye, bakalım diyor senin kesede ne var, benimkinde ne var. Bakıyor kendininkinde kuruş, bektaşininkinde altın var. Olur mu diyor, senin gibi beynamazı altın, benim gibi birisine kuruş verilmez. Hadi dön gidelim, yanlış oldu, ev sahibi bunu düzelsin. Geliyorlar yalıya, diyorlar ki, efendim böyle oldu, galiba bir yanlışlık var. Dönüyor hane sahibi, dervişe diyor ki, ya sana sordum, sigara var mı? Estağfurullah dedi. Efendim şu var mı? Estağfurullah dedi. E senin hayatında masraf yok. Ama bu adamın çok masrafı var. Onun için ona altını verdim. Fazilete bakarak vermedim diyor. Masrafa bakarak ben bu altını verdim. Tabii bu böyle bir hikayedir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Ama bizim burada asıl bakmamız gereken nokta şurasıdır. Neresidir? Elbette sigara içmek haramdır, nargile haramdır. Bunlara para vermek de haram olur kardeşlerim. Efendim ama içki gibi haram değil tabii. Onun fıkhi izahını biz ilgili yerlerde, kasetlerde yaptık. Kardeşlerimiz oralara müracaat etsinler. Şimdi burada durum şu. Yani o evde hiçbir şey eksik değil. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا. Allah Teala bu dünyayı da bizim için yaşam alanı haline getirdi. Bu alemde hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Akılla biz onları ortaya çıkarıyoruz, tespit ediyoruz. وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Bir görülen bir de görülmeyen nimetler var. Şimdi baktığın zaman adama bir göz vermiş. Gözün üzerinde bir kapak koymuş. Bir tehlike olduğu zaman senin haberin olmadan o kapaklar kapanıyor. Nasıl bir sistem ki? Şimdi arabalarda benzerini yeni yeni koydular. Anladı insanlar, keşfettiler, icat ettiler. Yeni böyle daha modelli arabalarda yağmur cama vurunca silecek otomatikmen çalışmaya başlıyor. Yani bir refleksi var. Ama öyle değil tabii. İçinde bir cihaz var. O cihaz neticesinde yağmur cama deyince algılıyor, silecek çalışmaya başlıyor. Peki şu göz kapaklarında nasıl bir cihaz görüyorsunuz ki tehlikeyi gördüğü an sizin hiç haberiniz olmadan onlar kapanıyor. Ve esbaga aleykum ni'amehu zahireten ve batine. Onun açık ve gizli sana verdiği nimetler tas tamam. Hiçbirinde kusur, hiçbirinde noksan göremezsin. Öyle sistem ki şurada elem nec'al lehu ayneyn ve lisane ve şefeteyn. Dil veriyor bize, dudak veriyor. Ağzımızı kapatabiliyoruz. Ama burnumuzun kapağı yok. kulağın kapağı yok. Yani buralara kapak koyan, buraya niçin koymadı aynı şekilde açılıp kapanan burnumuzun da kapağı olsaydı? Ya da ağızda neden var da niçin kulağımızda yok? Eğer ağzımızda şu dudaklar, kapaklar olmasaydı, birazdan iftar sofrasına oturacaksınız. Böyle yemek yediğinizde sulu şeyler, meyveler aldığınızda çiğneyince onların suları buradan dökülecek, ağızdan akacak. Yanınızda anneniz, babanız bile olsa mideleri bulanacak, oturmayacak, kalkacaklardı yanınızdan. Nasıl bir mimar, Halik, Bari, Musavvir olan Allah Azze ve Celle öyle bir sistem koymuş ki o nimetleri tas tamam vermiş bize. Şimdi bakıp da aleme onun kudretini görmeyecek misin? Ey insan, o Allah'a kul olmayacak mısın? وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً Yatağa giriyorsun, yattın sağ omuzun üzerine. Ama hep öyle durmuyorsun. Bir sağa, bir sola dönüyorsun. Haberin yok ama dönüyorsun. Bedenle beyin arasında öyle bir sistem kurmuş ki o seni döndürüyor. Ashab-ı Kehfi nasıl döndürüyor? Yatakta da öyle döndürüyor. Şimdi şöyle düşünün, şu elinize şu şekilde hep basıverseniz ya da tek ayağınız üzerine basıverseniz orada zamanla bir uyuşma hissedeceksiniz. Hastalar yataklara mahkum oluyorlar, sırtları yara oluyor. Beden dönmesi gerekiyor. Kan dolaşım yapması gerekiyor. Yoksa orada hemen yaralar zahir oluyor, belirleniyor. Öyle bir sistem kurmuş ki otomatik beyin algılıyor yatakta beden zarar görmesin diye o Allah seni döndürüyor. Nasıl bir el, ayak, akıl, ruh, beden verdi ki hiç kusur yok. Haberin yok nelere sahipsin. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. O Allah'ın nimetlerini saymaya kalksan sayamıyorsun. Çoğundan haberimiz bile yok. Buyuruyor ki: "Vesbaga aleykum ni'amehu zahireten ve batine." Yani açık ve gizli, gördüğünüz, görmediğiniz o nimetleri size kamilen verdi. Hiç eksik, kusur o nimetlerde bulamazsınız. Gizli, kapalı nimetlerden bir tanesi akıl. Görmüyorsun ama o akılla nelere malik oluyorsun, nelere sahip oluyorsun. Fransızlar Suriye'yi işgal edince en iyi adamlarını, hocalarını oraya göndermişler. Zeki çocukları da almışlar, bir okula toplamışlar Şam'da. İşte onları böyle ateist, dinsiz yetiştirecekler. İslamiyet aleyhinde kullanacaklar. Kendi menfaatlerine onları nefer yapacaklar. Getirmişler bir felsefe hocasını, derse girmiş. O zeki öğrencilerin sınıfında diyor ki onlara, çocuklar bundan sonra bilimsel bakacak, bilimsel düşüneceksiniz. Anneniz, babanızdan neler duyduysanız onları itibar etmeyeceksiniz. Görüyorsunuz, o zaman vardır. Görmüyorsanız yoktur. Şimdi anneniz, babanız ise Allah diyorlar, vardır. Peki görüyor musunuz? Allah Teala görmüyorsunuz. O zaman bilim ne diyor? Haşa, Allah Teala yoktur. Görmediğinize inanmayacaksınız. Oradan bir öğrenciyi çağırıyor. Sen diyor, dersi anlattığım gibi tekrar et. Peki hocam diyor, size bir soru sorabilir miyim? Buyur sor diyor. Dediniz ki görmediğiniz varlıklara inanmayacaksın. Evet evladım. Peki ben sizin aklınızı ve ruhunuzu görmek istiyorum. Bana gösterir misiniz? Oğlum Neden böyle bir soru soruyorsun? Hani dediniz ya, eğer bir şeyi göremiyorsak o zaman o yoktur. Ben şimdi sizin aklınızı göremiyorum. O zaman deli demem lazım size. Aklı olmayan adama ne denir? Deli denir. Bir adamın ruhu eğer görünmüyorsa o zaman bir bedende ruh yoksa ona ne denir? Ölü denir. Ben size deli ve ölü diyebilir miyim? Aklınızı ve ruhunuzu gösteremediğinizden dolayı adam sınıftan kaçıp gidiyor. Şimdi esasında çocuk şunu diyor. Aklı göremiyoruz ama adamın konuşmasında, oturmasında aklı var mı yok mu anlıyorsunuz, değil mi? Sokakta aklı olan bir adam giderken yolun ortasına yatar mı? Ama deli olursa yatar. Arabayı açar, aşağıya atlar mı? Aklı olan atlamaz. Ama yoksa aklı atlayabilir. Davranışlarından, konuşmalarından onun deli mi, akıllı mı olduğunu anlıyorsunuz. Ya da biri canlı mı, ruhu var mı, yoksa ölü mü? Nereden anlıyorsunuz? İşte ellerimi kaldırıyorum, konuşuyorum, canlı yayındayız. O zaman ruhum var. Eğer şuraya yıkılıversen o zaman bu adam öldü dersiniz. Konuşamıyor, hareket edemiyor. Allah Teala'nın varlığını nereden anlıyoruz? Bahar geliyor şimdi. Kuruyan ağaçlar yeşeriyor. Dünya güneşle, itim ve çekim gücüyle boşlukta duruyor ve dönüyor. Milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldız. En küçüğü dünyadan daha büyük. Onlar milyonlarca yıldır dönüyorlar. Bunları yöneten, idare eden güç nedir? Uçaklar yere konmadan 10 yıldır havada dönüyorlar desem bu adam deli dersiniz. Peki uçaktan milyon kere daha sanat yönü daha harikulade olan o yıldızlar, galaksiler dönüyorlar. Ama bir istasyona gidip benzin, mazot almıyorlar. Bozulmuyor, yakıtı bitmiyor. Bütün onları idare eden bir güç, bir kuvvet var. Elem teru ennallâhe sahhara lekum ma fis semâvâti ve ma fil ard. Başınızı kaldırıp da bakmıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Alemde ne varsa yer ve gökte hepsini Allah Teala sizin için yarattı, emrinize amade kıldı. Bir kısmından doğrudan istifade ediyorsunuz, bir kısmından dolaylı yoldan istifade ediyorsunuz. Nimetleri verdi, hepsi de kamil. Hiçbirinde eksik yok, kusur yok. Kardeşlerim, soruyorum size. Yani bu söylenenleri biri dinliyor, sonra ateist olabilir mi? Ateist olmanın bir izahı var mıdır? Yapabilirler mi? O zaman bunlar cevap verecekler. Baştan söyledim ya. Yani bizden daha güçlü varlıklar. Niçin onlar akıllı değildi, biz akıllı olduk? Nereden aldık bu aklı? Kimden aldık? Demek bir yerden almadığımıza göre o zaman bu aklı bize bir güç verdi. Neden verdi? Ona kul olmak için. İşte Kur'an-ı Kerim bize o sorunun cevabını bul diyor. O cevabı bulmaya davet ediyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ Bütün bunlara rağmen baktığınız her noktada Allah Teala'nın kudretini görüyorsunuz. Ama yine insanlardan öyleleri var ki kafirler, münafıklar, zalimler, o kadrodan öyle adamlar var. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ Allah hakkında cidal yapıyor. Münakaşa ediyor. İnanmıyor. Öyle değil diyor. Bak sana bir nimet verdi. Akıl. Onunla ev kuruyorsun. Onunla giyiniyorsun. Çıplak dolaşmıyorsun. Aklın olmasa hayvan gibi evden çıkar giderdin işte. Hayvanlaşanların hallerini görüyorsunuz. Ekranlarda, ses kayıtlarında Nasıl hayvan gibi bir hayat yaşıyorlar. O ona şunu teklif ediyor, bunu teklif ediyor. Rezil, nikahsız, ahlaksız hayatlar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri var ki Allah Teala binlerce nimet verir, o nankörlük yapar, gider hani Allah nerede diye haşa sorar. بِغَيْرِ ilmin ilimsiz konuşuyor bu adamlar. İlim ne diyor? Allah var diyor işte. Sende akıl var, o aklı sen almadın, sahip olmadığına göre sana onu ikram eden bir güç var, kuvvet var. Yani o güç alemi senin yönetmeni istedi, murad etti. Sen de ona kul olacaktın. Ama ilmi olmayanlar işte bu hakikati göremezler, anlayamazlar. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İlimsiz, üstadsız, hakikati ortaya çıkaran bir kitaba sahip olmaksızın böyle mücadele eden adamlar var. Sen onları bırak, yoluna gir, devam et ey Müslüman diyor Allah Azze ve Celle. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Bu ayet gelenek ayet. Bize gelenekçi diyorlar ya bazen. İşte Müslümanlar, modernistler, postmodern olanlar bunlar da gelenekçi. Gelenekçi ne demek? Atasından bir şey görüyor. Tamam diyor, bu değişmez. Öyle kabul ediyor. Ona bağlanıyor. Ona gelenekçi deniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman kim gelenekçi? Kafirler, müşrikler. Onlar diyor ki biz böyle bulduk. Ebu Cehil, babam böyle yapıyordu. Ben de böyle yaparım diyor. Hani düşünmüyor. Düşünse anlayacak. Düşünse iman edecek. Allahu Ekber diyecek. Ama bunlar Allah Teala'nın düşünmek için yarattığı beyni düşünmeden başka her şey için kullanan zavallı varlıklar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine gelin, tabi olun onlara dendiği zaman قَالُوا dediler ki بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Babalarımızı hangi anlayış, düşünce üzerine bulduysak biz oradan ayrılmayız. Ona devam ederiz. Doğduğumda babam bir heykel vardı. Önüne gider, onu tazim ederdi. Yani bana saçma gelse de giderim. Yine o heykelin önünde dururum. Belli tarihlerde onu tazim ederim. Devam ederim buna. Öyle diyor. Peki Müslüman böyle der mi? Yerleşik bir anlayışla mücadele eder. İslam'a uymuyorsa reddeder. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'da yerleşik bir anlayış vardı. Ne oldu? O yerleşik anlayışa paydos dedi. Sen tarihin çöplüğüne gidiyorsun. İslam güneş, o doğdu üzerinde ey İstanbul. Bundan sonra sokaklarında, caddelerinde onun mührü görülecek. Sıbgatallah, Allah boyası görülecek. Camiler, kubbeler, minareler, ezan-ı Muhammediye, kulaklar, ona şahit olacak. Gözler camiye koşan müminler görecekler sokaklarında. İslam alametiyle İslam kızları, İslam çocukları dolaşacak. Yani kafir bir anlayışı bulur, onu kabul eder. Avrupa'ya muasır medeniyet seviyesi dediler. Nesi varsa Avrupa'nın aldılar, öyle değil mi? Getirdiler. Kabul ettiler, teslim oldular. Ama İslam öyle değil. Müslüman diyor ki, ey Batı uygarlığı, seninle bizim elbet bir hesaplaşmamız olacak. İşte o hesaplaşma günü Roma hukuku, Yunan aklı ve kilise ahlakının sonu olacak Allah'ın izniyle. O Viyana'da yeniden tekbir seslerini duyacaksınız. Üçüncü gelişi Müslümanların başka olacak. Peki, kalu bel nettebi'u ma vecedna aleyhi abaena. Sakın bir Müslüman böyle demez. Babalarımız yanlış yaptıysa reddederiz. Doğru yaptıysa alırız. Ama doğru ve yanlış atalarımızın dinine göre değil, neye göre belirlenir? İslam'a göre. Türklerle Araplar arasında çok muharebeler oldu. Son Talas Nehri kenarında Araplar, Çinliler, onların bir muharebesi var. O zaman Türkler kime yardım ediyor? Araplara. Ondan sonra külli bir dönüş var. Türkler şamanizmi bırakıyorlar, İslam'a geliyorlar. Gelirken bizim dünyamızda işte şunlar var, bunlar var dediler mi? Demediler. Hepsini gömdüler, Müslüman oldular. Allah Resulü Aleyhisselam ashabı da öyle değil miydi? Cahiliye diye bir hukukları vardı. Gömdüler, geldiler. Ya hep İslam, ya hiç İslam. İslam hepin olmadığı yerde hiçe taliptir. Yani İslamiyeti şöyle sen kapitalizmle sentez edemezsin. Sosyalizmayla İslam'ın sentezi olmaz. İslam'ın ırklarla da sentezi olmaz. Huve semmâkumul muslimîn. Allah bize Müslüman adını verdi. Arap İslamı, Türk İslamı, Kürt İslamı, Hint İslamı olmaz kardeşim. İslam her yerde İslam'dır. Allah'ın dinidir. Dolayısıyla atandan onu gördün, bunu gördün. O değil önemli. İslamiyeti ilklerine kadar yaşayacaksın. Bir defa böyle hocalar toplantısı, 500 hoca var Diyanet'te. Vaizlik kursuna gittim. Orada ders veriyorum. Dersten sonra bir tane kardeş diyelim gene geldi. PKK'nın böyle en azılı olduğu zamanlar. Dedim ki Türk'ün eski dini şamanizmdi. Kürt'ün eski dini Zerdüştlüktü. İkisi de ikisini terk ederek İslam'a geldi. Artık bunların ne Türk'ün ne Kürt'ün dünyasında bir kıymeti, kâmeti yoktur. Geldi yanıma dedi ki, siz bir milletin kültürünü nasıl aşağılarsın? Ya ben Türk'üm, şamanizme de hayır. Efendim Kürt, o da Zerdüştlüğe, o da hayır diyecek. Öteki cahiliye hayır diyecek. Öyle gelecek. Allah böyle istiyor. Yani benim dinim sentezi kabul etmez buyuruyor. Hocam dedi, yani onun kültürüdür, kültür aşağılanmaz dedi. Sen Müslüman değil misin dedim ya. Sen mihraba geçiyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Okumadın mı? Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Ebu Leheb kimdi? Peygamber aleyhisselamın amcası. Ama elleri kurusun diyor. Lanet ediyor Allah Azze ve Celle Ebu Cehil'e. Resulullah'ın amcası sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de bunu kısa surelerde indiriyor. Oku bunu. Peygamber aleyhisselam, ya Rabbi bu benim amcamdı, zoruma gidiyor. Bu ayetler ona lanet ediyor, kanıma dokunuyor dedi mi? Bu ayetleri Allah Teala neden indirdi? Eğer amcan Ebu Leheb'se, eğer amcan Şamanist'se, eğer amcan Zerdüş'se, eğer amcan Marksist'se, eğer amcan dinsizse, eğer amcan Allah'a inanmıyorsa onunla alakan olamaz Müslüman. Olmaz kardeşim. Git sen Müslüman ol dedim ya. Mihraba geçme böyle. Git la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Ya eyyühellezine amenü dhulû fissilmi kâffe. İslam'a toptan gelin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ben bunu kime diyorum? Türk'e de diyorum, Kürt'e de diyorum, Araba'da diyorum. Hepsine diyorum kardeşim. Öyle Marksist Müslüman olmaz. Hep İslam olacak. Marksist, Leninist, dinsiz bir örgüt. Kur'an'la namazla alay etsin. Müslüman başına sarık koyup böyle dinsiz bir örgütün safında olabilir mi? Durabilir mi? Allah muhafaza. Bu Türk için, Kürt için, Arap için, kim için olursa olsun fark etmez kardeşim. Biz Müslümanız. Boyamız ırkımızın boyası değil. Sıbgatallah. Allah'ın boyasıdır. Ben bu dini Samsun'da anlatırken ne söylüyorsam Hakkari'de de, Sudan'da da, Hindistan'da, Pakistan'da ya da Afrika'nın en uzak ülkelerinde gittiğim konuşmalarda, konferanslarda hep aynı dini anlattım. Çünkü bu din bir ırkın değil, Allah'ın dinidir. İnsanlığın dinidir, Müslümanların dinidir. Yani onlar diyecekler ki atalarımızda şunu bulduk. Ne bulduysan bul kardeşim. Türk Talas Nehri'nde bir değişti. 1000 yıldır İslam'ın bayraklarıdır. Bitti. Öncesini kim karıştırıyorsa onun imanla alakası yoktur. Yani kültür olarak alayım yaşayayım diye gidiyorsa Kürt de sahabeyi görmüş Diyarbakır'da Müslüman olmuş. Ondan sonra Zerdüştlüğü bırakmış. Kim Zerdüştlüğe dönüyorsa İslam'la alakası, irtibatı yoktur. Evvelev kâne şeytanu yed'uhum ilâ azâbis sa'ir. Yani şeytan onları cehennemin azabına çağırıyor olsa da yine babalarımızın kültürü mü diyecekler? Yine şamanizm, yine Zerdüştlük, yine atalar şunlar bunlar mı diyecek? Nasıl bir Müslümanlık bu ya? Ya hep İslam, ya hiç İslam. Ne mutlu Müslümanım diyene. Eğer böyle diyemiyorsa bir Müslüman, onun başka sorunları var, başka derdi var. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Allah Teala böyle bir takım beşeri kayıtlara mahkum olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. وَمَنْ يُسْلِمُ وَجَهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Bu kafirdi, ata dini dedi, kayboldu orada. Ama bir de bunun zıddı var. Aleme bakıp Allah Teala'nın varlığına delalet eden alametleri görüp bütün varlık ve mevcudiyetiyle teslim olanlar var. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ اِلَى اللّٰهِ Yüzünü Allah'a teslim eden, yüzden yüz zikrediliyor ama onunla öz kastediliyor. Bütün varlık kastediliyor. Bütün varlığıyla Allah'a teslim olana gelince وَهُوَ مُحْسِنٌ Bir de muhsin olarak. Yani ibadetine, kulluğuna yanlışı, yalanı hiç karıştırmamış. Tertemiz bir iman. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى İşte o en sağlam, sapasağlam bir kulpa tutunmuştur. Hiçbir kimse onun imanına zarar veremez. Bedenine zarar verebilirler, evine verebilirler ama asla onun imanına zarar veremezler. Kardeşlerim, böyle bir imana sahip olabilmek için evvela marifetullah sırrına ermek lazım. Onun için bizim Esma-i Hüsna derslerini mutlaka dinleyin kardeşlerim. Mutlaka dinleyin. Yani bir kul Allah Teala'nın büyüklüğünü, azametini eğer idrak edemediyse, anlayamadıysa ona teslim olmaz. Yani büyük bir alim gidiyorsa ona soru soruyorsun. Niye? Diyorsun ki ya bu alimdir. Bu doğru cevabı verir. Cahile sormuyorsun. Sen gibi biri konuşurken ne diyorsun? Dur kardeşim ya. Sana mı sordum? Niye konuşuyorsun? Diyorsun ona. Ben cevabı oradan bekliyorum. Neden? Çünkü onun ilmine şahit oldun. Bir talebe kalkar dünyanın ta neresinden gider bir medreseye okumaya. Niçin? Oradaki hocaların ilmine değer verdiğinden dolayı. Ben bunlardan almak, okumak istiyorum der. Tanıyor, ondan sonra dinliyor. Eğer Rabbimizi isimleriyle anlayamadıysak, tanıyamadıysak, o zaman o sahabe gibi, tabi'in gibi, onların yolunda yürüyenler gibi teslim olamayız kardeşlerim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bir teslimiyet, bir iman, bir vakar sahibi olabilmek için marifetullah'tan, yani Allah Azze ve Celle'yi tanımaktan nasipdar olmak lazım. Salim bin Abdillah Kabe-i Muazzama avlusunda tavaf ederken Emevi hükümdarı Hişam, o da hacca geliyor, o da tavaf ediyor. Görüyor Salim'i, Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu. Diyor ki ona, "Selni haceten, ne ihtiyacın varsa söyle bana." Salim dönüyor Emevi hükümdarına, diyor ki, "Allah Teala'nın evinde ondan başka birinden bir şey istemekten haya ederim. Madem burası Beytullah, Allah'ın evi, ben Abdullah, Allah'ın kulu, Allah'tan başka birinden onun evinde bir şey istemekten titrerim." Duruyor, Hişam bir şey söyleyemiyor. Dışarıya çıkıyor, dışarıda diyor ki ona, "Şimdi benden iste ne isteyeceksen." Hani Kabe'nin içinde istemem deyince zannetti ki dışarıda ister. Dedi ki ona, "Min havaici dunya em min havaici l-ahira." Ahiretteki muhtaç olacağım şeyleri mi, yoksa dünyada ihtiyaç duyduğum varlıkları, nesneleri mi isteyeyim? "Hişam, ben ne karışabilirim ahirete?" dedi. "Orada ben de ne olacağımı bilmiyorum. Dünyalıklar, onları benden iste." deyince döndü Salim, dedi ki, "Ben dünyayı, dünyaya malik olan, sahip olan Allah Teala'dan istemedim. Senin gibi bugün var, yarın ölüp yok olacak adamdan ister miyim dünyayı?" "Ömen yuslim vecehehu ilallahi ve huve muhsinun fakad istemseke bil urvetil vuthka." O veliler, Şah-ı Nakşibentler, İmam Rabbaniler, Pir-i Türkistan, Ahmedi Yeseviler, binlere, on binlere, yüz binlere böyle bir imanla ulaştılar kardeşlerim. Allah Teala'ya teslim olunca dünyevi bütün kayıtlardan kurtuluyorsun. Rabbim hepimize böyle bir iman ihsan eylesin. Yok o olmuş, şu olmamış, bu gelmiş, bu gitmiş, böyle bir derdin yok artık. Neden? Allah Teala ile berabersin. Ve ilallahi akibetul umur. İşlerin sonu Allah Azze ve Celle'dir. O hükümleri verecek. Kim küfür yoluna, kim İslam yoluna girdi, ahirette bir mahkeme olacak. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ. Bütün bunlardan sonra böyle tertemiz bir hayat var. Allah Teala'ya ittiba var. Adam onu bırakmış. Küfre yapışmış, sarılmışsa وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ. Onun küfrü, onun inkarı seni üzmesin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Seni mahzun etmesin. Kardeşlerim, bu ayet bize ne söylüyor? Resulullah aleyhisselam Rabbine yönelmiş. Ebu Bekir yönelmiş. Mus'ablar, İslam'ın kızları. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. Muhsin olarak döndüler Allah Azze ve Celle'ye. Resulullah Aleyhisselam bakıyor etrafa, bakıyor çevreye. Dönmeyenler, dönemeyenler var. Onlar adına kahrediyor. Gece uyumuyor, sabah kalkıyor. Onların evine gidiyor. İslam diyor. Onlar hakaret ediyor, hücum ediyor. Gelmesin diye yürüdüğü yollara dikenler seriyorlar. Taif'te taşlıyorlar. Ama yine onlar, onları kurtarabilir miyim? Bir doktor düşünün. Hasta sövüyor, hakaret ediyor. Ama doktor yine ona ilacı veriyor. Yine onunla eğer cerrahi bir müdahale yapması gerekiyorsa yine yapıyor. Bu doktor ne merhametli dersiniz. Kardeşlerim, doktorun vazifesi o. Elbette merhametli. Ondan dolayı ona bir aylık takdir etmişler. Ama Peygamber aleyhisselam, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Bütün peygamberler gibi ben dünyalık istemiyorum. Han hanuman istemiyorum. Sizi şu cehennemden kurtarmaya Allah Azze ve Celle beni memur kıldı. Gelir misiniz? İslam'ın yoluyla şereflenir misiniz? Amcaya gidiyor, yakınlara gidiyor. Ama onlar her defasında reddediyorlar, inkar ediyorlar. Peygamber aleyhisselamda bir hüzün var. وَمَنْ كَفَرَا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ Onların küfrü seni mahzun etmesin. Kardeşlerim, şu ekranlarda dinsiz gördüğünüz adamlar, ideologlarına öfkeniz olacak. Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâhu alel kuffâri ruhamâhu beynehum. Kafire karşı vakarlı duracaksın. Tamam. Müslümana mütevazi. Kafir ideoloğu. O tevazuyu zillet zanneder. Onun için ona vakarlı duracaksın. Peki. Ama alt tabaka bilmiyorlar. Yukarıdakiler kandırmışlar, aldatmışlar. Üzüleceksin. Üzülen peygamber gibi. Sövmeyeceksin. Hakaret etmeyeceksin. Cuma'da camiden çıkarken geçen cuma biri geldi. Ya hocam dedi, bizim çocuk anlamamış. Size sosyal medyada hakaret etmiş. Avukatlar dava açmışlar. Pişman oldu. Tövbe etti. Tövbe ettiyse bitti kardeş. Geçen biri mücahit telefonu getirdi. Sen mi getirdin? Derste arıyor. Hocam diyor, şöyle namaza başladım. Ya ben bilmem başladım mı başlamadım mı. Hakaret etmiş. Ondan dolayı ceza gelecek ona hakaret davasında. Kardeşim, eğer Rabbime döndüysen o zaman tabii ki hakkımız helal. Avukat kardeşime davayı çek dedim. Zaten oradan alınanları hep mazlumlara, muzdariplere gönderiyor avukat kardeşimiz. Bizim onlarla işimiz, alakamız yok. Avamdan biri olunca Resulullah Aleyhisselam üzülüyor. Bizde de böyle bir bakış açısı olmalı. وَمَنْ كَفَرَا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ Onların dönüşü bizedir. Gelecekler. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Yaptıklarını onlara haber vereceğiz. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah Teala onların konuştuklarını bildiği gibi işlerindekini de biliyor. Hani Abdullah bin Ömer böyle sokakta birini görüyor, namaz kılıyor. Köle ise hemen azat edermiş onu. Demişler ki ona, ya bunlar biliyorlar sen azat edeceksin. Hemen yoluna geliyorlar, böyle namaza duruyorlar. Diyor ki, men khada'na billah, in khada'na. Kim İslam'la bizi aldatırsa, Allah'la aldatırsa aldanırız. Ama ahirette alacağımız var. Kim yalan söylerse biz onun doğrulamasına gitmeyiz. Tevbe ettim, pişman oldum o sözlerden dediyse biz onu Allah'a havale ederiz. Dünyevi kayıtları, mahkeme kayıtlarını Müslüman kaldırır. Ama buyuruyor ki Rabbim, اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah Azze ve Celle, siz sade konuşulanı bilirsiniz. O bir de sadırları bilir. Tövbe edenler hakikatte, dönenler, pişman olanlar, samimi mi yoksa onların başka planları mı var? Siz bilmezsiniz. Allah Teala bilir. Onu haber veriyor kardeşlerim. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'a neden böyle dedi? İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.